لاړ کړه او لاړ چې په دا باندې چې بیرته څه سره وکړي سونه سره وکړي هغه ورکړي پیسې دغه شزه دی ورتیر سي وزه خدای تعالی شزه ته وایي کړه واریا کوراتیا کا خدای دی په خاور چې خدای تا کا سي کړه دغه زمونږ یو ځوان ګرال دی دغه بخلو د کنجوسیه ته زړه لا خوته لیا ده کړه دغه دې نه پریږ دی وسکړه طلاق یې دیم نه او سم سلوکم نه د سر کې دغه حالت وکړه واریا کې څه خاوري ورکړه فلاجنا علي ما يصلح بينهما صلحا وصلح خير بياهم خير ذاك كصلح وقل لك ما بينك اتفاق سر لا وصي يوت الشرايط سلطي خبيان تر فراق توف ده تر فراق بيتر لكن ولي دغه ځکه هغه اصل علت ته اشاره وکړل چې دا بلاری چې امیړه کوي خو یو لوی وجه پکې دغه کومه ده د کجوسی چې دا وسه مو سره چې لیږي ولی خو نه ورتي پرېږدي هم نه پدې چې هغه پیسې نظر کې خدا بخله وجه كما بينك غيلات اشارت واحضرت الانفس الشح حاضر سويدي دا نفسونه وچاتا ودا نفسو ته حاضر سويدي چي گوي اغه بخلي سترګو ته جپ ولاړ دا بخلي دا بخلو کنجوسي پزرو د نه نه نه وته وان تحسنوا وين تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا كتاسي احسانات سركوي او ځان بچکوي ته الله د احکام د ماته دوس بیا به الله تاس الله ستاس په اعمالو خبر دي بدلي بدکی لیکن دا د ټول ولو تی به دا خیال چې خدای موږ په دامه کلف کړی یو چې په زړه کې بدلنه هم د دوی د دوارو مساوات ساتول دام په وسه پر نه ده زبل سهولت در سره وکم ول څه سهولت به سره وکم ولا ظاهری حقوق پر ځای کوي د نن خو ماته معلوم یا چې ولا کې سره یو پر کم ول سی کړ اکثر به ايش در نه نیول کی خامخا یو تیری کن یا کله کله زړه تیری کن کله کله بیا چې نوې سیری په ځړې کې خامخا یو خاطی دا ظاهری لید مین سره برابر وي دا غزړه د ما کوي لکه چې په شت باندې راځړي دا تر نه ما کوي چې ګور سره موټر شاخه وي او اکثر خطر دا وي چې چا په مخه واخ دا نوې شین خالي په مخه خاص دی کړ دا چې کړی دا دا غښونې لا ور شماري لیکل بس راځي بس خدای په حاضر ته نس هغه زړه پات چې هغه بیا وخت تل لګه یو زور اډوکې چې چیرې جوړي ادلان دیو بیکاره و چې اډو کې شفات سي هغه دواله پخ خونی کې دوی شي په کلو غلو باندې وې دا تر هغه مکه چې تاسو دړولې کال معلقه چې نه د بل میړه ده نه بل میړه کولې چې نه ته د میړه عربیا ور سره کوي دا څه مکه وې ته اته غي مخامخه یو څلور ډیر پر کې هغه وز در ما ولن تستطيع تاس قدرت الدين لريان تعدلوا بين النساء ولو حرستم كتم تاس ډیر ډیر حرسم دې وکي کړه انسان له وسه وتلی خبره نو څوک چې دا نسوي کولی فلا تميلو كل المال پر یو خامه کجېږي پر کامل کجېږي کجې دوه چې لې و مخ یو خاطر خبر شولې بدابل خو دي ګیر دا مخ بیچ بچاو کوي یو رقم یې راځي کوي یو رضای کدنی یا رضای کدن زړه یې نجم ساته یو شی مې ورکو وکړ فیورګرز ورګرز یته لړی څنګه یې بس یو ځخ ما وکړای ها ولا تميلو كل المال فتزروها بياتس نو کچیر داس موکر و ان چیش لای ملتم ک داس میلان په کامل وک نو فتزروها غوا تاس تس کړل څو فتزروها غوا تاس پریشول کل معلقه تاس وگر زول داس لک هغه شی چې بجړي و ان تصلیحو تتکو بیا هم ک اصلاح کوي د اصلاح کوشش کوي په خپل اپس کی کرپ کرپ جوړ چی بیا سره حل فصل کوي نو ته څه خبره او تتکو فین الله ګوره تا پر ثابت نه کشي وزیکل تاسو په قرآن په مزاج به چې دا به تاسو شي نه کنټرولي په چا تقوا یې کنټرولي کوي کوشش یې کنټرولي ها سنجیدګي یې کنټرولي چې لږ تر گزار سره کوي لږ حلم سره کوي لږ سره تیرو ډیر سره کوي پر دا ځان و چې زابطه خو نه و چې بتري دي زابطه خلاصي نه اصل اخلاقیات کوي اصل څوک اصل اخلاقیات او تاسو په او تتقو بس خدای سي بریږي اصل معیار د چا دی ان تقوا ملاک الحسنات بالکل الله د الله پیغمبر د ګرد دین را اصل اغه اصل زړه ایستلې او ګرد قران هم په دا ډک چې اصل شیان څوک ته په نیک عمل باعث کوم شي ګرځي اگر انسان کې چې د الله سره بیره موجوده ده نو شي او تتقو ان الله کان غفور رحیم ته خدای سره کیج ابي ابي ستر بخشم رحیم قوم يم په د بار بار مهربان هم يم چې مؤمنان یې استه خپل نن پر تر خوږي بیا به ستیرو بیا سره بیا هم کنه کې د نو سره جدا سواس نو میړه توای وې ته به نو بیا تا او سجمو کې دا وانه ورکه چې زستا راځي کوم چې ولا کنه ته ګوله پیدا کې ولته بیا دا چې زما ولا دې ته تسلی ورکی ولته بیا دا واه مکه چې ما راځي کنه بس ختم توس بنو رزق پر درې دلی الله با داسې حالات پیدا کی چې هر یو بل ابل ده کوپی پروا کی. یعنی اغلب هم دا تر حالات پیدا کی چې احتیاج ختم شي د چاس د دغشت کته وند د شوز له خو او کدا چې ونو شوز له خدای نه در حالات پیدا کی تر دې به بهتر زندگی ولا ورکی د کم زندگی چې دا مې سره تیرو په خبره پېښ. وإن يتفرقا كثير دي سر متفرق سر جلاس يولا بلا سر مانات تلاق متا ملاق سر واخ يا ما خلا سر يا تلاق على ما سر يا بدون ناغ نو يغني الله كل من ساعته حاري وبزب تشيكم غني وغرزم يعني لا فروا بكم لا أقبل اسخا دا چال جانب الله يزيب دو خبل جانب خبل دا غفراخ دولت خبل من ساعته يعني من اعطائه وكان الله واسعن حكيما الله خود دي لوي وركري والديكن واسع الفضل ده حكمت خاون ديكن. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ده آيات تكرار سوي فأرواري جلا جلا مقصد ديكن آيات بظاهر تكرار دي لجنار يو ذكر كي جلا جلا مقصد ديكن الله ده غروشو دا زهر یو د خپل اسخ لا پروا کولې سولي د دنیا د پورته د ښاته بچي زما په لاس کې دا اختیارات د بل په لاس کې نه میړه رازق د زنانه دی نه ته زنانه موقوف علیه د ژوندۍ د چا ده نه نه بچي زما زیدې سکو. او دا یاد ساتي مؤمنان ته وي ګور تاسو ته مم دغه وصیت کړی دی په تاکید او علی کتاب ته مم دغه وصیت کړی دی چې ان تقوا الله کنه بیرې لما نو تاسو مؤمنانو بیا دا خیال مکه چې موږ د خدای عبادت پېژو د خدای بچی ته به تاوان رسېدلې زما بچی وسم برقرار ده ته یو اهل کتاب که ټول زما ته شاګې زما هیڅ نه دي کړې خپل استغنا ښکاره کوي له چا سره د اطاعت څخه د امت مسلمه ولته یو که دغه نور اهل کتاب دي زما اطاعت که نه کوي ما خو درته ویلي که نه وکړي نو د خدای یو لانس هیڅ نسو بګراولی د خدای ته تاوان نسو رسولی. حدیث کې نه راځي صحیح احادیث کې راځي که دا پوره انسانیت ټوټل انسانیت وجمعوا على اتقى قلب د دغه هغه اتقى قلب باندې را جمع سي ټول هغه عالم ته خیان سي د خدای په ملکی به اضافه را نس او که ټول جمع سي پر چا باندې په اشقا باندې پر یو مجرم ټول مجرمان سي د خدای په بچی کې څه نه راځي دغه نه فرق تغییر نقصان نه راځي دغه هغه مضمون دی وی ما تاسو ته هم ویلي ولی کتاب ته مې ویلي که ته هم د غدن د کوي لکه علي کتاب چې شاو ګرځول زما یې ستوان نه سې کوله هي مؤمنان دا مؤمنان ته د پټ دمکې د تای سر خلاص دا دمکې در ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم مج وصیت کړی یعنی حکم به تاکید مکړی علی کتاب ته و ایاکم تست د چی شو حکم در کړی زای زای مدا تا کی حکم در کړی دی کنه ادیت تقول الله کی نه کوي وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض كتاسين كارو كنو دي تشمان دي زما ايت تاوان نسوي كولي ورا جزاء منزوفة ده أصل جزاء توق ده ده مذكور كلام فراغ خبلا دلالت كي كني اغي علت ته اشارة وك جزاء در ته معلول ده پر چا من پر يو علت من جزاء حزم کرل اغي علت ته پر زي رو درو كر چه الله تاست احتياج نلري ولي نلري ولي نلري وإن تكفروا فإن الله غدير وی کو پروا کړی زه ما یې ستې پروا نه ولی ګرد دنیا زما ګرد زما وین تکفرو کن وین تکفرو جزا کما ده فین الله غدی ولی لئن لله ما فی السماوات و ما فی الارض ټول د اسمانو د مزکی په سیو سلطنت زما دي همي کوي نه زما بچوس خپل ځانو نه بشای ستکه کوي وک وکان الله غنی حمیدا الله خو قصر دی دغه صفات مالک چې غنی هم دی لا هر څه پر دی هیڅ ته احتیاج نه لري حمید ستودا دی کنه د دفع خپل استاینه سره ده د استایل سوې دی بغیر د استاینه خدای ستې استاینه ته هیڅ ضرورت نه لري بیا کوي د خدای استاینه نور جهان نه کوي ګرد کی وې من شی لا یسبحو بحمد کوي ما استاینه سره ده ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا بالله وکیلا اسمانونو مزکی دا کرد یواز دا یو الله را فاردی نو وکیل کار سازه هم دا غاپس دا یو الله خپل ځان چی شو بولی وکیل کار سازه ولی زکه بیا د چا دی اسمانونو مزکی بچانو اسباب و وسایل گرد د پلاس کی دی نو زکه دی بهتر وکیل کار سازه دی چې دا کا چا کار تر سر رسی ای این شت اوسن چونونه په جلال د جلال الفاظ وای زی زی رنگ ورس کدا او غار دا تاس ټوله استکم وایس دکی نور مخلوق براونه څه به خته غټ غټ شيږي موږ نه کوم چې هغه موږ نه جهاد کړی دی موږ منځ نه کړی موږ روزي نه ولي موږ نه شت ما احسان مې ساته منو علي السلام کوم بل الله يمنو علي من حدا کوم للي ایمان وي ګره منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت ازوش ناز که به خدمت گذاشتت پر خدای با انسه احسانو نجدی داد اللہ احسانو منه چیز دین ده پاره برتی کرایم ده طول دنیا سخدی زمون تخاب کنم ده غستا هزار بس انشاء یو ذهب کم ایوه ناز طول انسانان تهون تفدا پیج دا امتم دا غوای چا تا وای دا امتم وای ولیک هغه چی علی کتاب چې گمراهان سوز ما هیڅ توان نه وکي دا تیم پر هغه لار نو بچو کی هیڅ نه سوی کولای دنیا شای زه هب کوم ایوه الناس چې تاسو به ګسرې است کی دي دیمز کی لمخ هی خلق و یاتی به اخرین نور مخلوق به زفیدا وکان الله على كل شيء قدير وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم الخمس مادين تشاو غزول زبته دې استکم نور برا فیداک يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويس تكذا مزامين سر تدلي دا مزامين ويني الله تير تاكيدات مشتد احكام وكره لديس خبدا شبه كده لواقيا هم بالكل يوم بيدار مغزة انسان پا دماغ خدا ترى شبه بيداس لكش دا خدای بيخي مشتد محتاج دي تار روز رتوائي وي تيس منزون نكوي تي روزي كوي تي جهاد كوي تينو دا احكام كوي تينو بابندي كوي لديس خي يو ستحيز يو ستحيز چې داس ما خلک چې د خدای ضرورت دي کن خو کا کار دی او خدای ولې ما خدای کې درس ضرورت دي کن ما څه ضرورت دي کن ما څه ضرورت دي تی په شایسته وکانه الله علی کل شی قدیر وکانه الله علی ذالک قدیر الله په دې قادر صاحب دا خیال چې موږ خو نو مشغوس خدای نو مشته محتاج دی ولی خود نور ومتو در په وتر یې دی کن او نه ته بدغه شو چونه وې سبا کل چې خدای باندې خو نو عايز نور ومتو در دې دی خو بل نبی هم نست بل کتاب هم نست و نو مشته محتاج دی هغه نور خو ما دا ور پریش ول یو دو مرتشاف نه سره مرتشاف و نو بل څوک نه لري نو مشه تاسو نه خري کو کو به او نه نه نه نه نه خري کې کړ وکان الله داش بده یستکم چې بده قصد دې رنگ بده ورکم مزکی لمخ بده یستک سام چلی وی کان الله ولا فجلال فیج دې رب په دا باندې الله قادر دی صاحب دا خیال چې موږ اخري او مت موږ ته واجغ نه کوي په قران دی چې په لاخي وخري من کان یری د ثواب دنیا او عین الله ثواب دنیا او اخرت کې د دنیا د فارا کوي د دنیا نه ته یې در کوم کې د اخرت ته کوي ځګو اخرت ته باندې در کوم ګټه پکښې کې د پیتات کې د احکام من کان یری د ثواب دنیا او عین الله بدلا یې دلال د دنیا نه ډېر حماقت ته اوس دې په پته خوخت ګورو چې خدای سره د دوار دنیا بدلاسته لیکن د یوازې د چا غواړي د دنیا غواړي دا د حماقت دی مقتك من كان يريد الحياة الدنيا أنت ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة قال جواب كثرت ما زدواري رسول الدين وغدوار وغالك وكان الله سميعا بصيرا لا أروي دون كيدي أو تاسوين اشتاش حركات كويتا نتونم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على الوالدين والأقربين عدل وإنصاف عدل وإنصاف ما در تلج لا سورة چش بما خرا خسته دي پورا نظام حياة الله وي ظلم بنا كوي بورا حكمتون بسته فلاس راجي اقتدار بسته فلاس راجي تسلط بسته شفا قبضه بي دائنين شه ظلم با كوي گواهي بس هم يادا كوي بدماشي بنا كوي خيانتو من من كوي لقالي كتابو چه كول کر گواهي بور كوي خالص تا الله دفار پا عدل پا انصاف لمن با تنگ نسي كتر چو پوري پر عدل والارواز تخت و تاج من پر ځای وي د دنیا او د اخرت دوای شي او شادي به بغاټي لیکن کم ظلمونه شروع کړه اقربا پر ورې د پکی شروع تولې لالچ او حرص د دنیا محبتونه در پکی شروع تو د پیسو غل هلی مو واغستله یا لیاز د سر شروع بے ځای حمایتونه در سر شروع دته م بیا راکېش دته م بیا راکېش بیا به تاسو ګرکېش یا ایه الذین آمنو کونو قوامین قاش کینګ ولار وسی دائم بالقسط پر انصافا ان شهداء لله حالكونكم تاسی با هارا گواهی ورکوی خالص ده الله دفع ولو على انفسكم هم الوالدين کپتسون پا خپل زانوی هم چه دا من هرارار منی بیش دا جرم ما کری جرم ما کری ستا اندیوال جرم کری مرست به نکه چه خواه غا دا خپل اندیوال جرم پتھے ولنوزمان اندیوال کل کل خدا بی بختی برایس چه گیلاله دا خپل اندیوال بی زید حمایت کوي او هر جرم باندې پرده ورا چی نو هغه بیا دا تاثیر پیدا شي په هغه کې د بیلاری یو تخم وکړل ذهنیت پکې پیدا شي سبا د وراره بیلاری کی ولی خدای نه انشاء الله قای چوک پسی ولاد خود په پسی ولاد دی کنه غي ساتي ول ازمانی ولد کنه نه زمک ولو انا انفسکم او الوالدین ځکه خدای غشي خو دا څوک کولای شي دا څوک نه شي کولای خو اقرب الی التقوا چې قران ورته ویل دی خو لته جو دونه زور غواړي دونه زور غواړي بیخ زور غواړي ولاش د حق منل دا ستري خلاص دي او الوالدین ولا اقربین ان یکون غنیین او فقیرن که غنی وي او کڅو وز علماء دلته سودات چې دغه مشهود لهي کڅوم غنی وي او کدا مشهود لهي څوک وي فقیر غنی په باب کې خلا یو خبره په ذهن کې راځي چې مطلب پر غنی باندې عام طور خلک د حق گواہی نه ورکی کړي ولی د سرمایدار سره کوم ورسره څه خیال ساتي اوه بشر مقتدی به د دابات کړي ډرم به چې پکړي مولوی صاحب گواہی پور کې شنو د څه کړي غلط د دنیا هر ګندګی کوي مختوری قاضیان لزیرو شتون کی د خپل مشر مقتدی د پر نه جایز دعوه لاګی کړي هغه غنور روان کړي لکه سپه ته ناو کړي کړي د چیرې گواہی پور کې ولګي په ور کې کړي غنی خبره خلادا علماء هوتات ته نقطه ده وای دا فکر لري اچمانه یری دلته فکر په اړه کې خو نه معنی نش کړی کی چې په فکر د فقیر فقر دی معنی ګرځیدلې د گواہی څخه د حق ویل دی چې ذکر کو ولنا لا دا انسانان دي کن د انسانان کله د فقیر فقر معنی سي د ادا څخه د حق شو گواہی ول وای ول سره دې سره سوان دی کن دې چې ورته کته دې د خلک دې پوهې نه ولې ده ته به چې ورته وکړ او دې بات ماش پدا فقیر کی دنن خبيسته کا دچې دا رنگ ته وکتلې دا باندې ورځته وکتلې وروندم دي زمړې ګډم دی کنه در په در ام دی لیکن پدا کې خرقه شي ضروری دي کړه خرقه ضروری پېژنې تا دخت بزړې پر وسوچ کله دا د زړس وای معنی وګرځي د چاسخه د اداسخه د شهادت حق زکه دغم دیول ول دا ته بزړې نس وځي کړه ولا تاخذکم بهما رعفت رعفت فکر فقط د تبه د چاله اس نه یس لزران سپه مینس واچ بد الله د فارغ وي قدر معلومه سوچ دا فکر بدمارش ني كون غني نه فلي فالله اولا بهما د دغه دوارو جنس خه کده فقیر جنس ته کده چا نه غني دي فلا تتبعوا الهوى كراهيه ان تعدلوا كراهيه ان تعدلوا جار لازم خشري وای فلا تتبعوا الهوى تاسو د خواهشاتو د نفس د خواهشاتو پیروي مکوئ دنیا خو دغه تبا کړل د حق د معرفت باوجود خواهش نفس ته دی چې د حق د معرفت باوجود دی بیره درخه کیږي دغه د اتباع نفس کراهیت ان تعدلوا تل دی وجه تاسو دغه ځان بد بولی ګوې پیروي دې کوي دا هغه بد بولی ک ان تعدلوا شي انصاف دی وکي وې ان تلو او تعرضوا ونو بیا ځخ بدر خبرې دا په خدای چې دغه دسته کړل کله کله دا بازی خلک وی دا هم بیخی د ځان په غور بولی چې اوس نو بیخی زموږ خپل په در خبرې چې دی گواه نو اوس دا گواہی لشي نه ورځي نو خو مې را یا دا سړی ته خاطر اوس خبر چې ولا بل هم بیری نو تاسو ته ورچی قاضی صاحب ورته یا شتا ول چې د دم زکات څنګه او په کوم ځای کې و دا حدود 40 کم دي چا ورڅو پر سر مې دي په کوم ځای کې واقع د یو ورد برداري و چې پدا ځکه موږ دایو ولا خالي ساته مشرقي طرف ته کې پلانې خانه کا دی د جنوبي طرف ته پلانې ها بل ولا کده چې ولا کومه سوال دي دا شامل دي یو سره یاد شي پد وين تل وکن وين تل وک وی جوې په خله کې کنه په یې پښتو کې کنه ول دا شاهدی کدي په خله کې وجو ول یاد اعتراض دی نو کې دا چاس دا اداس خد غوايي حق قصر دی مخزنی وګرځول خدای وینو غزخ په خبرې جزاخونه ولاره خو دغه دم کې راړ ول زه بیا به در خبرم په خوله به جو به هم نه اعتراض به هم نه ځني کوي نه نه چې بخله کې دایي سره وځي ها د دې سره مردار کې پکې کړ قاضي اکی اعلان جو زه ته طرفه سلو الکه بینات خو بینه خو نه دغه وځي ورته وای چې شي به وي رول به بالکل به ابهام پکې نه وي پروازه الفاظ به گواہی الله وکم وځو دل په خوله کې سره تاو تاو کړل یا یې مکر سره څوکړل یا یو لفظ چې د گواہی هغه اصل مدار هغه اصل لفظ یې ګرځل منځه وایسته بس گواہی مردان قاضی سم رول حق دی بس قرار یې پرابل وکړ اوس دام د سبب ویلې سبب هغه ګل نه تو کیچې کاټ نه ولې گواہی ورنه وای ما خو ورکړه نه بس دا انسان دی نو خطا وځي په دا ځکه زاس خطا را سوچ دی بکس ما دی الله وي ګور ګوره کدی دا چا مکه نو زه خبر خبرم بس دا زه خبرم نه غاب خپل معلومه چې بیا به څه کوکران دې ګونې وخړي وین تلو تعرضو تلو تمارا چې داسي دباوې کې مبهم مای کې دا گواہی او تعرضو یا ګس څوک دی نو اعتراض نو زغ بدر خبرې بین الله کان می ماته مدون خبيره زغ بدر خبرې نو چا به پټه هغه سړی خو دې تیر کې قاضي سره خو دې سوا غټل لما مې څوک پټي اے مؤمنان آمنو بالله رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله جامع دین دی ګرد قبول کړئ استقیموا على ایمانکم پر غزا ایمان باندې ټینګ سکت بالله ورسوله والکتاب الذي انزل على رسوله والکتاب الذي انزل من قبل جنس هغه کتاب هر هغه کتاب چې تر دې لمخه نازل شوی ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ظلالا بعيدا كتا انكاروكي بدغ مومن به بعد فتحاوه بدغ بدغ شان دي چه عدس جبريل كرا غيو چه فره لا الله او دا الله صفات نومن دا الله دغ مخلوق فاكيزة فرشته او دا الله كتابون او دا الله رسولان او رز دا آخرت فقد ظل ظلالا بعيدا دولاري چپ سو دلاري چپ سو خطاواتي بلاري سو فدير لري بلاري سرك ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا په دې ځکه اختلاف دي د علماو د وی راي دي وای د آیات مضمون کې د څوک يهود یادې کړي څوک یادې يهود او څوک منافقين نو او محقق راي دار چې منافقين دي ولې ځکه الته ورسته باس ته چاره روان دي بشر المنافقين کړي یا د منافقینو عمل یو ورځ ګورې په اسلام بیا بل ورځ بیا وتل بیا بل ورځ بیا ته اسلام الله وای دا خو پسخن شروع د دین د پسخن د پاره نه دي یو ورځ راس ابل ورځ لاس ابل ورځ بیا راس کدا کدا را کښې پیښلې دوه واره درې واره بس بل ورځ بیا پسخند ولا کنه تر باندې وي دا ولاړې ووت ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا بیا دا کفر پسې څوک سو څنګه هم زیاته کفر ته خپل نور اضافه وکړل لم يكن الله یعنی دا ګوره د قساوت قلبی یعنی بار بار دیدا دانستا ما پښتو پوسره بار بار دی ددانستا د خدای احکامات اول او په ډیر جسارت په بشرمۍ باندې دا قساوت قلبی پیدا کی دا مبغوز ګرځي هغه هغه د چ مغضوب علیهم دی کړ د دې سره د خدای سره بیا دونه نفرت وی چې ګسره مخه ځنی واړي بیا هدایت نه پنسی پی دا یاد ساتي دا ها کته خبا خوب سی بابتن د حسد پر بنیاد نه دی یو مقابله په انداز نه ګناه د مؤمن سره وسی بیا راځي ودری یو دای ته ما ولا که پاو ما ګنا نه کولا غره سوس هی ما مو بک د تلو زاو لاس اځه بک شلې ځه ور دل ګور ارتکاب د ګنا څو کیفیت لري کنه یو یا یار یو ارتکاب د ګنا ډیر کیفیت لري الی دای بستر نه نه بس اخستې کړه کچوم تکرار څوم تکرار د ارتکاب د معاصی وسی لمؤمن سره هغه سبب دی دی نګرځي چې ګر سره خدای شریکن مؤمن خدای نه شریکن ولا نه بس باندې نه جو مړ دي دي چې دا باواله راز دي خو یې راز دي کله بیا شیطان مار تر مار را چولې ته بیا ځکه کته استلې به چې شیطان نو خطا است بیا په پوس پای خبر راي چول بیا را من دي کې بیا خدای ته با با هم نه واله ز گزارې په خته ولن کټ کلی را کړه خپل کمر تارق ته تلا وي دوه جوړه وی ها وی ول جوړه ول خو شنو ول خو شنو چې بل ورځ نه کوي نه کوم بیا چا نه ستاس ها حدیث کې راځي چې خدای دلا بیا دوار اخیری کې وخت ورته چا لاس یک به ته کدی بل وخت کدی بل وخت دا چا مو کوم پیښه کی می در بخښلې ها دا چې رحیم ذاتی کړ لیکن دا ار څوک نه تی نه کې چې بستر ته په سبا خو سیاق دی خدای دلا مل پیښه کی بخښلې دا یو خاص بندګانی د الله کن دا خوب څه باطن نه وي ګوره وای څوک خوب څه باطن نه وي بس مؤمن دي ګوره راځي بس بیا یو ځای چې پکړي شیطان کوم د خبيز زوی کړه ازي چې ګوره چې پکړي اگر جلاح دلت اگر جلاح دلت تا خبیث دلت اکن ثم ازدادو کفرن لم یکن اللہ و بی اللہ گست دغس دینش لی اغفر لهم شدیل دی ما خورن ندر و هم خورد روازی بد ولعنی یهدی هم سبیل انا بل لار و روشن بیا بس پا دغت طول تاریکو کی دی گرز بشر المنافقین گویا دا اعمال لچا دی پیغمبر اسلام توائی چی دا خلقو تزیر وک اخونو استهزاد اکن تش دی ویست تهدید دی لکه قرآن مجید کی ام بز زیم رای زوق این نکان دلا او زموږ پښتو کې هم وای او غاګانو د بدی دی مبارک مبارکي خلک د واده ورکې کې د بدی دا خنوم یو قسم نو الله وای وس د خلک ته وای له منافقان ته وای چې دغه مبارک ان لهم عذابا الیبا والمنافقان شو دی ول نه پیو جنې ول داسې تعریف بدر تر وکه چې کسر به بیا په اچا نه پټ ول کم دی ول موالات د کفر دوستي او یاري د کفر د اغو په یاري او دوستي کې د اغو په تعاون د دې د عزت طلب کوي دا چې دا غومرګری کوي او دا غومرګری د ځان لپاره چی شبول بایس د عزت بولی موالات د کفر دا هاذا دلیل علی النفاق دې زوی درته وایي وې دا منافقان هغه دي الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين چې کفار د ځان لپاره چی شبولی دوستان بولی حالکونی متجاوزین المؤمنين مخکې درته ویل چې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء بخید در دویلو و دا دخ دا دا کفر علامه دخ دا آیات نو وزل چه را وگردم دا زرا گردوالی سی خود ای پفلی پفلی پفلی وروا چه پا قرآن که زنی را چنگی دا غیر سام دام پر ورسی کن حالا گرا گردی دا خالی دا لحظ ترجمه او کنی وزل سنگ را وردم کن دا خل اولا بیام پا که شبه دا وی دا چوب دی کن ها جاب لای نپیش دخ دخ خواه چه پا قرآن چه را وی دیل نن را واسطه وی کن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين تمؤمنان شاعت فريشول أغتي أصل ده الله دين غاري أغتي شاعت فريشول كفار الأولار تكي أيبتغون أنهم العزة الله وي دو دي ياري دو دي دوستي كي تجي غاري عزت غون زتون غاري خي اقتدار غاري كرسي غاري نور خب قرآن كي وار فريشو كن افغانستان ته څه کې شو په دنیا کې چې دا مخلوق راغورځېدلې او سیوا د دې چې دوی په کرسۍ نه وناس بل په شوا داسې مالکان به بیا په تاریخ کې پیدا کړي لکه طالبان چې و د افغانستان د ینتبا هر لحاظ راوخت کې دینو کې دنیا کې سیاست او کې وحدت او کې امن او کې امانو داسې مالکان به بیا په دنیا کې تاریخ کې پیدا کړي نو څه پېښ شو یو ونه و پېښ د دکو نه چې په کرسۍ نه وپراته کنه بس هغه دوی لا پکې شک د دې لا پکې شه آیب ته غونه اندم العزه فین العزه لله جميعا عزت او غلبا اخ احترام دا خو صرف د چا ده ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين دا په کرسی ناس دي د قوم په نظر کې ذلیل دي د یو پیسې قدر لري لما د مدن په غرو کې ګرځي قسم بالله چې د جهان په په زړه کې څونه قدر لري ار سړی وای چې مالا مجاهد لیدلې وي د قومندان مې لیدلې وي ار سړی خواهش کوي لیکن دا ذلیل دا ذلیل دی یو څوک هم نفس سما اخی دا اچھا قابل نفرت ګرځي عزت خدای ته احترام خدای ته دا کوم دلته عزت طلبوي یب ته غو نه انده ملایزه دغه ته دغه په کونه چې کی عزت پروت فین العزت غلبا و عزت و احترام دا الله دی کړ وقد نزل عليك في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستنزو دا مؤمنان ته تعلیم ورکړي دا دا لاندې مؤمنان نه دا عام مسلمانان دا عام مسلمانان چې د دوی په دغه مشوقه غټ مجلسو کې بناس دا په مجلس په غلبه د چاوه د منافقینو نو ترې پسخندونه پر وکړه اسلام یې پسخند ولدی قوم را یا یا پسخند پر دین به پسخند اذان به شروع یا چیږي سویلې یا چیږي مؤمنان ته الله وايي ګوره دا یاد ساتي چې دا مختلف طبقات د مؤمنانو د مؤمنانو د مشران په مخ دیم تاسو نه سوي ویلای کړ دا چې په دا یو عام مسلمان یو بزګر مزګر یو خار غریب وو د دې په مجلس کې به پیښ شو مجلس به دوی وو نو تاسو خندونه وایي الله او مؤمن ته حکم راوستل چې په داسې مجلس کې چې د الله د دین احتبه احترامي او استهزاء او خند ول کې قطعا ناس حرام ده فورن بولاړي دي احتجاج وکړه واک اوټو فلا تقود بعد ذکر مع القوم الظالمين هل تبزي کې غاب مکی صورت اګه مکه دي الله انت حواله ورکی بیا روان دي غره روان دي هغه په غالبان په سورې چی شي راځي انا عام کړی هغه راځي حتی پیغمبر اسلام ته الله دا حکم ورکی ول د دې کفارو په مجلس کې تر هغه وخت پورې تا ته ناس ته جایز چې د دین خبره ورته کې دي نه غوښ پنيس یا بل مجلس عام شروع دي کدا سی په دې مجلس کې ستا په موجودګۍ کې دی په استهزاء او په خند په دین بنی وای چې نور دې په وسه نه پرانو بیا څه کوي احتجاج خو کد پولاړ خو دې پوس پر دک و ذالک عذاب الایمان ته خو معنا ده دند نه سي کولې په خله نه سي بند ولې ولا خو سکه ها په پوس ولا ها د بوټو په دور باندې پارلیمنت کې اور دغه خان دي خرافات شروع خرافات شروع په حد نو ازاروي صاحب مفتي صاحب ازاروي صاحب وکاوت درځه مفتي صاحب ته ول درځه فلا تقود بعد ذکر مال قوم آیات هو هل تبرت مجلس پارلمان مجلس بدل مفتي صاحب راځي چې هغه واقعات خو نه دي ګوري یو سات راوځي بیا برته ونه نوځي ول هغه چې ورس غول یا هغه خو نه خدای به مرد مفتي صاحب ورته حتا يخود في الجيش غيره كنه الممانعات خو دغه وخت دي چیرې وکړ چې مجلس بدلیش کدا چې موږ هغه د استهزاء مجلس بدل شو بیا ناس ته حرامه نه ده کنه حتا يهود في الجيش غيره والمخيم درت ويلي وداه حكم دراسه ولا مؤمنان توايوي فدا مجد شوكي احتجاج كوي كلاس يورتا سيكي مري خدي ديو تني ويلي دي كلا دي صاف دي كده گوتو سره خير ها دا مجد سن روزانه فدا بيت كان كيج كنا دا قران او اي كتاب نده يار تخيل نده دا حتم زك پر مخبني گرد موجود دي دا مجد سن وي كنا يا يار ملا نور كلي دي لوي سرمايه دار يا لوي تو سان يا لوي خبسان ملا فكين نو تلي دي نو مكتب نوز مجبور انو هغه وایي چې خري شروع دي کړ هغه بیا کا شروع کوي چې تاسو ته ولا یان کو نام دای کس خان دی نه نه زه خدای شم ډیر کار نه لرم زه خدای دا ته دای شروع کوي دا رزیل دا مداهن چکه په دا پکې د ګوتو سره پکې وروخ کې جوړت بنک زه بناشتي ملا بناشتي ته بغریج مجلس بزه کوم ګوتو بیا ورکړه دا مجلس د مجلس سربراه بزه ته تر ملان جوړس دی ژر ورته کوي چې زه نه دا شیانو کار نه لرم، دی زیان دی کار نه لري، خدای سره کار نه لري، د دین سره کار نه لري، چی سره کار لري، ډوډۍ سره کار لري، نثر کار لري، مخ متوس. وقد نزل عليك من لاوي مقتل بن نزل كوي دا وختي له راوكم هغه هغه حوالا یې د خپل آیات ورکړه من در قرآن ډېر زوی کې دا ویل تم دا وګ درستولې وغه ولغه جوړتک د دې څخه دا معلومیږي. بل نقطه مې درته راوېسته چې الته حکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مفرد صيغه لدې معلومیږي ک صيغه ته مفرد ته پیغمبر علیه السلام لپاره هم دلیل ته تخصیص ته حکم نه یاد چا لپاره د ټول امت لپاره دی. نزل علیکم علیکم فی الكتاب بدغه کتاب کی دغه مدا در باندې الله پیاه تو انکار کول کیږي په صندونه پول کی فلا تقعدوا معهم هل تعالی تخ الفاظ کوم فلا تقعد بعد الذکرا من القوم الظالمين فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غير چې تر څو پورې دای مشغوله کیږي په چا سر غټه کوي په نور مجلس کې خواځه يخوضوا د شي کې په ننوتل توای حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم ولكثير وسر كثير الناس په دغه مجلس کې دا استهزاء کیږي تور سره راځي انكم اذا مثل ته یې هم بدو دی پران سولاس نام لام دو دی سخ دا د چاس دو دی سخ ولاک د بچار موږ به راو بس خدای وځي ولاک راو بس نه دو دی خزی انک میزا مسلم ولی ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا دا به کته سره یو ځکم په جهنم کې کړ یا به یو قبل باندې سره خړی کوم کړ موږ ګیدران کیسه به پړی کوم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا پټول به په جهنم کې سره یو ځکم الذين يتربصون بالآيات روان دي دی په پړی په پړی کې په بلې سره ښاته کوم کتي په دوري په دنیا کې ډېر شیاری او دوستي وکنه لوغه غلام علي صاحب کې په دبر سیار کړ په دابل وخت په دمه دک شین ودا په تابو سیار دا کوم دي وې دا خلک دي چې په انتظار دي چې خدای مسلمانان به یو ځای ګرار نس یو درب به ونه خوري نه به ونی سي څار په اخبار کې نه راغلي چې امریکایانو ته قاعده والا نیولې دي او طالب ها ها وای راس یو خو بیا نیولې دي یو دا شتګر خو بیا نه ولې د خوشحالي پکې کنه ولې په دې انتظار کې دي چې تاسو ته بکلې وستړې در پېښ او بیا چې کله مخالف ته پېښ تاسو ته پېښ بیا خو نو ولې یار کوم ژوند ستې د کلمې ورونې یو کنه شکر دی خو د کلمې ورونې یو چې خیر یې وایي تاسو وسکا او چې بیا دوی ته غوړ ورسی ځانونه ورسی وای ګور مشتې شاو نه وټینګ کړي مشت از شونه نه کول هغه حال مې نه تر کوي وسم یو څل لټ په لاس در غریب چې خیر مشت هم راځي چاغوله به یو څه ګټه وکړله خو کله کله دای پېښې دلې هر د مسلمانانو په کلی به کفار توي سو کله به ور چورکی رمی او غلی او ګرځي به ور بوتلې کله دی بیا به غلی سره ور واستو چې یار ویلی هغه موږ را چا تا ونه سر کوي هغه حال می نه تر کوي هغه په سنتي شامه نه ودل خو دې کړي چې واسط نه کوي معنا یو څه ګول مشتم را دا ول دا دند زکه پیغمبر اسلام منافق مثال څنګه پیښ کړي بلکې شات العائره تغیر لا هذا تغیر لا هذا دا بس دا دو من دوانو تر ما بین دا میشو دکن کاور لیدل دی وری او من دلول سی قبل من دلول سی دا غی دان دا تا مزبزبی دا بین زالی کن سی خصیص و رزیل کپر دی دا کپر دی لادا سی خصیص کپر دی کن کپر دی خون خصیص کپر دی دا دا دنیا زوی سی کن لالچ غلیب سی واقع دا نفاق دا اخلاقی رزائل و مجموعه دا چیش دا اخلاقی رزائل پکش دقدر مجموعه دا الذين يتربصون بكم دغه په انتظار تاسو ته ناس فين كان لكم فرح كم يو كم يبي دلال لطرف ستاش ته پیدا سودل قال ولم نكن معكم وي مر نو ستاش برونه نو غنو خو تاسو مش مستن مسلمان دي کلمه ورونه يكون شکر دي الحمد لله مجوم کلمه وای يكون وين كان للكافرين نصيب کته کفار د پال چی شوی ها کفار او جمیل سیټ وګټه پیار اره وان و مې نه دایته وای کوای دي از مشت مو سپین سریا دا خان دایت ما کولی دا نمور پا آگه ایت پیتیری و این کانن الکافری نصیب ای قرآن تا ہو گوری خواد دا دامزکی نقشه دا کد آسمان قرآن دا دامزکی نقشه دا شک را کش کرده دا و این کانن الکافری نصیب دا غودا پارا یو برخ مرخ پیدا سیو چه خاری لاستا ولا مسلمانان یو کلی ملی لوٹ قال ولم نستحویز علیکم مستحی استحوز اصل کی تشتول کیجی حوز پخپل اصل لغتی عربی کی دا دا وش به پر دا وش وخته دا وش به دی راټول کړل کړل استحواز معنا هغه غلبه هغه تسلط چې دی راټول به کړل قبضه به کړل په پوسولې معنا دا تسلط او دا ته هم استحواز علی شیطان چې قمایات را روان دا ته استحواز وکړي دا تاسو په کله کله په سارا کې پام کړئ دا ساروان په تیز باندې په منډه باندې چابکی دا اوچ دي د ستوند سره یو ځکه دا ګل سره مټ کی کړ شاله فلرګې په سر واخی یو په کناچی وی بل په کناچی وی بل په دا وشت سره ټول کی سره یو ځکه الله دا وای وای دا بنی آدم نه دی په دا بنی آدم په شیطان نه کړه را واغستل نه کړه ساروان چې دا کناټی دا وښه ولې ګټ څنګه ټولې کړلې وای په مخه څه واغ ولې نو هي کړی کړ هم وای کنه هی بیا خپل خپل आवाज پځی هی هی لګې چې را کستې تغلې وښه کړ ها مطلب دا دی دا غلې بیری الم نغلب کوم ایا موږ تاسو غالب نه کړس منو دوی مدر تک ځار کړل ونمنعكم من المؤمنين مستسي نو ساتلس د چاس د مؤمنان سم نو ساتلس من پډیر مللی کې وځو دی دا یقین دی انی ورکی چې موږ خو ته هون در سره دی چې ته هون در سره دی معنا یو څه خاوري راکې دا د خاور د پاره تطریقي هغه خو به څه وښ مشي لاس ته ورغلی وي هاي هاي کله فالله يحكم بينهم كان بينكم يوم القيامه مؤمنان وای دا خو ستي په سپودر نه وتی دی به بخت دی کړ نو بیا به فیصله ز په اخرت کوم چې دوی څه کسب ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هیڅ ګر هرگز دا کېدای نه شي چې د کافر د پاره دی بالا دستی او تسلط پر چا باندې پر مؤمنانو باندې دعوت د بغاوت درس دی کړه دی په داسر خلاصوي دا چا درس دی دا هر تاغوت څخه د بغاوت درس دی الله وي دا کلی کېدای دل بالکل ډیر نام لري په دې خبره چې تسلط به دی چای د کافر په مؤمن باندې مؤمن وګوره د کافر ته تسلط لاندې وګوره دا ګرس کېدای شي لئن جعل الله هيك لله ندي غرزول مقرر کړي د کفارو د فار په مؤمنونو باندې سبيل معنا یو تسلط لدغه وجه گواہی ده جائز فقها خو لدغه لفظ څه شي راسي د کافر گواہی په مؤمن جائز ولیا دا گواہی خو یو قسم تول ولایات دی یو یو قسم تصرف دی پر مسلمان د کافر تصرف کلی جلیل دا هیڅ ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم دا غد دي شي کی دي چراخص وای دا منافقین وګر دي چم کی چې ګوې ځان ته دوکي ورکی خدای ته دوکي ورکی يخادعون الله چل چلن کی دی خدای سره هو خادعهم او الله له دیس خڅه کی الله یستهزئ بهم ک و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس دا خدای چې د خدای سره هیڅ محبت نست یاره په زړه کې کوم محبت نست نو په اعمال کې به جوش وي په اعمال کې خود چستی او چالاکی او همت اته پیدا کی چې په اندرون کې محبت وي د الله سره نو دا خو ما چې د اوسه روی جهانی او مزمز کې زمری بیا مسلمانان پټه لیکن نه پریش دي خلک انا ولا یم د پرته کې په سیه کښ وکړ د اسنا وخت چې ما از هغه دا کی چې خلک ول چې مونږ یو کې با اسو د دغه سرکار دي کړ نو ورګر څه پدا کې نه دي چې قبلې دي کنه قبلې دي قامو کو ساره نه ساره پاره کن چې شي نه لې ساره پاره کن ساره پاره کن يراؤون الناس ذل عمل کی هم دې استشدي د خپل عمل ښکار کوي خلګو ولا یذكرون الله الا قليلا ولو بس شوق اسنه چې خدای به ډیر ذکر کی ما ځګه شپه نه تیری څه کوي زیاد دی حالکونهم ولا یذكرون الله الا قليلا حالکونهم مزبزبین مترددین کن بین ذالک په ما بین کې د دې چې وز دې ته ولاړ شو او کا دې حیران دي تو یار دا د کفار خو به شي ته دوری له ورغلی وای کبه دې خو ته ولاړ شو ولا خبري بدای خلی واجی نیو دی ور دوری ور دوری بین ذالک لا اله الا الله لا ذاهبین الا هؤلاء ولا الا نجی دیت پور گڈی ج ن پدی کی دخلی بدل تا ولا دا یو نو د دفاق دا د اندرونی کیفیت صورت اعلان و من یضل الله فلن تجد له سبیلا دا گویا گمراهان دی چو چې الله دلاری دلاری کړل هغه بیا لاره نه کیپیدا هغه د پاره بت لاره نه کیپیدا یا ایه الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین وای بیا ته وای کنه بیا مؤمنان ته وای ګوره دا ډیر لوی خبره د کفر سره موالات د کفر د دوستی دا دلیل دی پر نفاق باندې ټول مفسرین پر اتفاق دی قران دا وای وی لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین دا کفار د ځان دوستان چې ما جوړوي چې تاسو خلک کونی هم متجاوزین تارکین المؤمنین مؤمنان فریر دی دوری بلاس اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطان مبینا ولسی سیراد تی دا غواړی چې د خدای پر تاسو باندې هم د عذاب ورکولو اتمام حجت وسی ولې چې د شر دوستی کوي نو د دوستی د کفر څخه څوک دی علامه د کفر د نو خدای عذاب دل درکې کن او خدای تم په خپل اتمام حجت دلیل پلاس ورک تی دا غواړی اتریدون ان تجعلوا لله چې تاسو وګرځوي په خپل لاس باندې د الله د فار علیکم په خپل ځانو باندې سلطان مبینا یو واضح حجت او دلیل ان المنافقين في الدرك الاسفل درك الدرك دوار راغلي بيزاوي دا درك ته ډیره زیات ترجیح ورکړي ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فغلان دي لاندي لاندي لاندي فلور جهنم خون فلورونه دی که نه تیوری دل مدرسه ولی و جهنم لوی زیر خانه جوره کی دوریه دوریه دواره چتونه پکی جوڑ کی لان دی کن دوریه کشت چتونه یو خدایی دبزه کی بالا رو خواته چوک روان چتونه روان یو پرا کلابس کلاله ورگلی هست اگه دوری کشت بامزه که کن ده اسی جهنم ده خرات گرد سر بیره یو لوی پوشتی چپو چش دی سر پوشتی پر بندی کی مو اصاده یعنی ده لوی کری وروان چی ده لوی تیغان برسیر پر کشیش بس ده ننگیش کتاره ای کن درک ده باغ ولی استهزاء و کنجوسی و بخل و بزدلی و کفر گرد یو ځای کړیو کوڅه سنار یو ماجون تین جوړ کړیو چې نو کفر نو څوک یو ماجون دغه خالی کفر د دې څوک دی چې نو جرم ډبل دی سزا هم ډبل دی د کافر منافق دی خو یو کفر نه دی او ضرر یې هم څوک اشد و ضرر اسلام ته تاوان هم ډیر رساو دا چې د څوک په جامه کې وکړ هغه مجاهد به د حال د زړه مرته وای د خبيث مګه نګات تک ساو هغه تور ورسو الله دې موږ حفاظت وکړي دا صحابه به داسې شي پریشان سو دا د نفاق ته چې به وکتلې پر خپل ځان به ار ورځ خیال وکړي چې منافق سو ها حنزله کوم صحابي صحابي روان حضرت عمر ته ویل حضرت صدیق باندې پیښ وي زه منافق سو خو ته ویل دا کیفیت ورته بیان ول در رسول الله په مجلس کې چې د ایمان مې یو کیفیت چې له ده سره نه بیا کیفیت نست حضرت صدیق ورته دا خو باطن په خدای چې پیښ دا خو نفاق نه دا درځه چې رسول الله ورس پښتنه یعنی هغه خپل ایمان دونه حساس چې په ارشي کې سودا بندو زموږ خو ګسر په دغه د ګناو احساس نست د ګناو عدم د احساس د ایمان د ضعف علامت او چې ګناه ایمان ژوندې وي د ګناه احساس درکېږي هغه به دونه حساس ول راځه رسول الله ورس رسول الله چې ول دا کیسې ورته بیان کړل بیا رسول الله ورته شنا دا زما د مجلس خصوصیات دي دا په هر مجلس خنونی او که دغه خصوصیت تاسو ته څلیر وشت غانټې درته یي بیا خو فرشتي دلته تر وګړو د سرکې د مزیکی پر مخ باندې دا کیفیت نو دا نفاق نه دی دا زما د مجلس امتیازات او خصوصیات دي بیا له تسبیح وصول حضرت عمر باور له حضرت حذیفه ابن یمان ته په ټول په وښ ول تخبه تراوشه زخب په منافقین په فرست نه یم حضرت عمر په ځان خطر درلو چې زخب د منافقین په فرست نه حضرت حذیفه ابن یمان ته رسول الله فر د منافقین نمونه وشول وکړه اگر تیګت فیرس وشولې نو چاته نه وشولې حضرت عمر په ورنه پټ پټ صحابه به یو پټ پټ را روان د دسم پښتنه کوي ول عاش زخ په پمنا تو خدای ترش دارته وي زخ په منافقینو کې نه حضرت عمر بالا د پښې قتل چې حضرت حذیفه ابن یمان په کوم جنازه کې شریک دی او شریک دی کنه ولې دی شریک دی دوه پر ځان خطرات لو خالد عامه کوي د قران واقع په بلې پټوي بس نو خلاص سره به خیال شتر د خدای په څنګ باندې کښېنستل بس دانو لګرد د لګان کې هر سړی په خپل ځانم سره احساس وکړي په خپل ځان یې ورار زوي چې موږ دی الله حفاظت وکړي یار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هیڅ دافع ضرر پنه کې پیدا ول د الله کراونی الا الذين هم تابوا کن ها کفر دی که توبه وکړه بیا معفو کن یعنی مؤمنان توای که منافق هم وو لیکن چې توبه وکړه قرائن پر دې قائم شل توبه وکړه بیا نو ترابد څه مکوې عداوت مور سره کوي بس توبه خو داسې توبه ده الله دې چا بند دروازه نه بندي په ابو جهل نه نو بند کړي کنا په فرعون نه نو بند کړي تا په لاره شې نو ته یاد دي ان الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله چې اصلاح د خپل ځان وکړه او لاس یې ټینګ کړ الله باندې د الله پر دین باندې او اخلصوا دینهم لله اگر نفاق یې پریشو چې ګلال دین خالص ته الله د پاره کاو عبادت فاولئک مع المؤمنین دا هم په مؤمنانو په جماعت کې شامل شو وسوف يتصف الزن بني بيولور تشبي بعض يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما الله مجمع محرومه كي مجد اجر مالك خان كي ما يفعل الله سبحان الله كن هي الله هو د قران سره دونه تلاوت کی په دان انداز رواني تس شدائد چې سره ویني خو یقینا مسلی خیال دای چې خدای چې مشته دشمنی اقستی کن غیبل میږي کن نو الله ویسه تاسو څه کوم کن زما تی تی دربرونه یاس نه تیخ ما مخلوق یاس تیخ ما بندگان یاس تیخ ما سی الان نیاس او نا پا دیز ما تبیت برابری چی زنو از تیتا عذاب در کم زبستی پا عذاب چا حکم زما از تیتا عذاب سی یو دل چسپی نستا خود تیب بختان یاس در رسول الله رو تملال تھڑی لیده زما ایچ دل چسپی نستا نم پا دی تبیت برابری جی نم پا دی بین تبیت خونز خوشا لگی جی نم با قیدا پر داسر خود دل چسپی در سر نمی تر بلگلوی در سر نتیز ما در بلگلوی است ما پیدا کردی است ما مخلوقی است دخبل مخلوق است تر بلگلوی چمانه لری نه وای نو زه به ستا حفاظت څه وکړم زه غواړو تاسې سم څه کړم ته د الله د احساناتو شکریا ادا کړې زه م څه کوم زم څه کوم ما یفعل الله بعذابکم ای شی ان یفعل الله بعذابکم چه شی دی چې الله به ستا په عذاب یې کوي کنه یعنی زما د ستا د عذاب سره دلچسپي کوی دلچسپي نه یې ما يفعل الله بحسابكم ان شكرتم وامنتم كتاشد الله د نعمتو شکریا ادا کیو او ایمان د الله و منئ کنا ایمان راوړی کنا الله ډیر قدردان دی ستاسو د هر نیکی د هر نیکی مې ډیر قدردان شاکرن سمانا ستاسو د نیکی قدر کی بدل کی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم جیجبا عجب وصول دی دستی الله دا پسیک وای ګور دا منافقان چې مې دون پر رسوا کړ پر جهان باندې حالانکه دام د شریعت اصول دی چې چا چش مکو رسوی مکو الله وی دا خو شرط دی د شرط له وی کدا رسوا نه کی خو مؤمنانو بیره بکر کی کدا ورس دا تر خلق چې خبس وی د معاشری عام د پاره توان کی اگر رسوا کول پکار دی او په مؤمنانو ظلم کی څه کی لاله ظلم صحیح ده رسوایی او غیبت چې غیری دا خو شکار نه دی لیکن د مظلوم د پاره بیا شکار دا ظالمان دی دیو جبر کړی دی مسلمانانی زیر کړی دی مسلمانانی زورولی دی مجاهدین پر شهادت رسولی دی دا پاک پاک د الله د دین ګلان پر شهادت رسولی دی د دیو کو د دیو په خلاف شهیدل د ایمان تقاضا د ایمان چی تقاضا دي سر خلاصو الله وای ما ته خدا غنه ده دا خو نه راکی چې پر بدو بنی ناری وهل کی بد پر سر عام بیانی ته خو نه راکی لیکن د شاغه د مظلوم غو نه راکی زکا تاسو ما ته وژنس دا د ظلم خلاف دا د ظلم احساس کول دام د ایمان د زندګۍ علامت نسوس پوښتنه چې شه دا د ظلم احساس کول نه دی دا د چا علامت دا د ایمان د زندګۍ علامت چې د سړي ایمان په کل جواب ورکړي ختم هغه بیا د ظلم احساس نه کوي فطرت سلیم ظلم نه برداشت د انبیاو هغه فطرت ظلم نه برداشت ځکه خو له دې وجبه د املاک په غور سره کړل چکه تاب نه ورته د انبیاو فطرت په الله د سي جوړ کړی د مؤمن فطرت اگر ساخت تا تراوی ظلم نه برداشت چیغه دې نه کیږي کی په وسه نه چیغه وی کړ دنیا په خبرې دا ولي ظلم شروع دي فرعون خو دغه کول موسی علی السلام په هغه وخت ته نبوت لمه خود نبی فطرت سلیم وی کنه ځکه خو له واسه تیر رسول چې دا دونه ظلم کوي د قبطیانو غریو په چپلا خو وای کن فوقزه موسی فقزه علی بس هغه کاری وروکی دا یاڅه د ظلم په خلاف د احساس په اندرون کې د فطرت سلیم او د ایمان تقاضا د چغه ول د ظلم خلاف د ایمان علامه ده په پښتو په وسولاس او کله واقعیه تنهم د انسان د مظلوم خټیر او خلسي او سوځلسي کله د تیزي تند جملې ځنی وایي چې ژوي دا عف د الله ته پسند دي کنه ته سر خلاص او دا شنو د احساس نه پکشي هغه نه بیا تا تعلیمات درکې وای لږ نو سره دا سخت نه یری موږ ته په بعض بعض مشورې راکوي سره دا سخت نه نه شي سخت نه جمی سجده و راخي سوت زیاره سوت کنه دا ظلم چې چیرې برداشت کیږي چې خامه خازم کیږي الله وای دا مات زکه خونو د مظلوم چې ته الله او زما د دف ما بین کې چوک نسته حجاب نسته حدیث کې راځي چې والله در قبلهم به کچوم یو تو بعده اینن کتم دې توش په پات لږ دن په پکې راشي لیکن ستاسو چې به څه کوم قبل ومې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لوی لوی اعلانونه په زور اوازونه په بدو باندې دا الله ته خو پسند نه دي الا الا الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله اوریدونکو هم دي خبر هم دي کن خو بیا هم منه چې په دې ضرورت نسته په عام حالات کې ان تبدو کې عام حالات عام حالات دا د تمام خدرت مسله ویلو چې دا یو قسم خاص یو بل نه وات دا یو رک برک اس یو کستکس دی ازن هر کسی ضروری چی دونه با قاعده خطرات نه پیدا کی دونه لوی سازشی نه ایت نه ته بدا کول کی زید د دسمس کی کله کله پتا او ډیره کته مو وکن دا د ځان سي الارم کوي کن ته تو په تشیر ما کوي په جهان باندې دا مک دا پلیست وین ته بده خیر او تخوف ان او تعفو عن سوء کتا سي عفو در گذر وکي نه کوي کوي خیر او تخفو یا ته کوي شکاره کوي او نیکی او تخفو یا پټکی او تعفو عن سوء یا دې په دې دا غره ذاتی معاملات په اسلام کې نه غوې د چی د دین په باره کې نه یار د چا د ذاتی یو تکلیف چا در ورسوي کې معاف کی نو خو الله بیا عفو قدیر دی منه زه خوشاوب ولې د قدرت باوجود و قدرت موجود دا ډېر لوی اخلاق ف فإن الله عفو قدير عفو قدير إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا دعبي أبلي دلالا دا ودعبي أبوا خداي خطاب عايز لذان الدين تشكيل كريدي وانو مش خدا شمنا إلا غدا مشركين چكر سخداي نمنو مش خدايا منو آخرت منو خدا زينو بياس مش خفل دا تبياتي چكم نبي منو كم نبنو كم كتاب آسماني منو كم نمنو خفل دا خواهشاتو يو مجموعة دين جوري الله وداو بور داو بور زماو نبيان سر جنگي سر جلا كي مكن تفل فيجي ويا جابا دا زمايو نبي چه نو مانا نو خود دي مانا دا دا چه زما باغا خوابا دا نسولن وایا چې یو څوک زما یو نبی نه ومني دوه درې نور ومني زما یو کتاب نه ومني دوه درې نور کتابونه ومني او زه بیا هم دی مؤمن وبولم د دې خو معنا دا چې په هغه نبی زما چې خو نه په دې ځله په هغه کتاب مې نو خو د دې معنا دا چې په دغه نبی پس دغه چیک شو په هغه مې خو نه په دې دا تفرقه د چا تر مابین شول د خدای او د رسول تر مابین څه لکن وایي د خدای او د رسول تر مابین تفرقه جوړوي تفرقه مې در وشول مول داس نکیش تکور چه یاو تقی با لام ده خدای لخوار آغلی در تمنی بی یاو نبی کدی نمانه هم کافره کدی یاو کتاب اسمانی نمانه این کافر دهنت اولایک مول کافرونا کفران حقن داسی رد کفر دی ستاز به چه اشتباه پا کی پیداز چه که دا خلقونو هادی خدای منی آخرت هم منی هادی تورات هم منی خوادی مسال اسلام هم منی پزرگون و نور نبیان هم منی نو دخ باید چش نو زمانان چې الله دا درکسه نه ده چې زما او نبی په سره جلا کی دا يهود شي دا د يهود تذکرات ان الذين يكفرون بالله ورسوله مشتشت بار بار ویل چې د يهود تذکره او د چا تذکره سره یو ځای منافقین څنګه په څنګه بالله ورسوله ويريدون د دې خدای را دي د فرقو بین الله ورسوله چې د خدا او د چا تر ما بین تفریق کی وا وا وا شو پروګرام جوړ کړی لځانه دریم لار سیا خسر دا مسلمانان ولایم نه سیا بلایم نه چې مل بیا تا کو ا د مشرکان ولا هم پرېښول د ځان دین جوړ کړی لکه نن موجوده دور خم ډیر دانشوران دغه ترا دي کنه بس یو څه خبرې د اسلام باندې یو څه د یوسودیت باندې یو څه د عیسایت پر اګړی کوي خورای لګانه یو دین جوړ کړی مسنونی د دیان وی یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض بس دغه موږ مونږ دا نه نه نه منو کنه وی یریدو یان تخذو بین ذلک سبیلا و دا اراده چې دا ما بین د شرک او د کفر د چا د شرک او د اسلام تر ما بین په دا ما بین کې یو لار جوړ لانه دا بزن خلاصي چې راي مشخو مشرکان نه وغه د قران منو توحید منو خدای منو اخرت منو تورات منو او دین مسلم منو کنه مشرکان خو نه ای ها مسلمانان هم نه ای دا ما پین نن نن نن نن نن لایک هم الکافرون حقا سایب شک پکشي کی ول شک هم نست پکشي ول لا کتره تو وای ول وز بیا ولا ک شک پکست چې لایک مل کافرون کفرن حقا دا مستر دغه صفات دا صفات دغه مستر دی وسې پرځه ولا وعتدنا للكافرين عذابا مهينا هذا عذاب ضد دي لپاره مقرر کړی چې دیبا اهانه زلاله ذلیلې بیگ ولذین آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين احد منهم دغه مؤمنان دا کې دای چې دا دغه لفظ مبارک محدثین مفسرین د توج د مؤمنان په مبارک زما زوق دا چې دا اول جماعت د چا شي د ال کتاب هغه جماعت شي کوم ولنا عادت د قران هغه مستثنا کی په یو ډول باندې والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين احد منهم دوما دعم بياو ترما بين تفرقنا كي تمانا يوم ننبل نامنم بين احد من اولئك سوف يؤتي اجورهم دخ كسان تبا اولئك لا حق خلي سوف يؤتيهم اجورهم تشيو تشوش بيا بعد وركو خويا سلجدان سلجدان سلجدان يعني زمرت بنظر بني سوف ادي ورنا خداي تشيشنا يا رب سوف ند سوف يؤتيهم دي تبارك الله اجورهم عاد ذي مزدري وكان الله غفور رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء يهود رالي وفت رسول الله تكشين استي ولا نور خنو ولا كذا اسم خنو بيهم بيهم نو مرتش تب مشورة سر وكر اللي مرد غام مشورة وكر جدا سر أي بهو منو بني مبوات بني كذا شو شو شد دغة يو شرط براك كان والخير وتسمع شرطه والله مسالش لا بينو أتورات كرد يو زيرا غدا استا كتاب ده يلر لجرا رواندي نو تا كتاب يا واركا كان خلاص كان نو بیا موږ بس بیا موږ ته معلومه سي چې څه شي کړ نو د دې مرکه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان شو تاسو دي کومه خدي زیری به ځای دي زیری دا اوس مطالبه ده هی دا نه بوت سره تړلې ده چې کومه غابت سي یو ځای کتاب نه خبر تا کو دروي ده بلاري ده په بلاري خو نو خامه خسرې زیری او دا مطالبه دی ولي کول تیته باندې دا دې داسې پاسه پف شپې تیر په ودرېدې چې دوی به یو سازه شپږ کې سهار به ګټه وهي را کړ. داسې بې زار شول د غم قرآن چې خوشبړې بېړه کار کړ چې یو کس سوی وی دفتر یې کوته سوی چې خلاصي ووی ځینې دوی تقه دی سر په عذاب داسې په عذاب و داسې په عذاب و چې خانده یې خراب ځکه پر تنګه شو ولته خم څوبړې دا څه حال دی. موږ چې ورځ په بیټه کې یو ماښام مشوره وکړو سارګر د تفصیل بیا موږ چې ورځو مدینې له بیا ګټه جهان په خبر خو په تلاوت اوس وحي به رالی پیغمبر اسلام به کاتبین را واغوښتو وحي به ولیکل شولې ګټه مدینې کوڅو په ګلۍ کې به تلاوت شروع هغه د دې د ماښام د میټینګ خبرې کړ سار به رسوا و داسې شو ته دا ځای شو کړ نو آخر دا د دې د ایمان مطلب نه و کړ دا تنګ شو کړ چې هسې یو پلس یوې خدای دفتر کوتا کړی وایي دا هره ورځ چیغې نه وای را باندې کړ. نو رسول الله ته یې وویل بس که تاسې وچې تا به یو ځای مل نازلېدلی نو موږ به وونو دا ستا وحي واغم وحي په مابین کې به مواصلت وایي نو موږ به یقین سوی چې ته څه شي پیغمبرې ته پیغمبر ځان پریشانه شو الله حضرت جبرئیل ورته راواسه ویل ته وایي خو هم پاک کار څه وکړه ډېر خو هم پاپه دا وکړ ته ورسه د موسی علیه السلام ځای ته ډېر نورې نه شوې پوښتنې کولې کړ هغه لا خپل هم وکړ هغه لا څه شي وکړ هغه څه شي وکړ ارین الله جارتن ولمل چې کوو وغه دا د اخیری نستر کې وګوره د امر در خوري استری کې وګور چې شوې مولا تاسو خپل کتاب یو ځای غوښتې دا خلاصه باید خبره په دینه ده چې موسی علی السلام ته دفعه واحده تورات ورکول شوی دا خو نه دا غوښته ول څه شي دا راشه ولا خپل پیغمبر بل هم دا خطر اخیستې و دا کیږي دا کیږي ترې کیږي پروا نه لګي ولې په یوه چا دوه ما غر پر راپورته کې بیا د دې په تور واچول ولدا یې هیڅ نه دي دا دغه د دکې تا ګور دا ګر دا تکس یسالوک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء ودا سوال کی غشتنه دی ال کتاب له تاس ان تنزل علیهم کتابا من السماء دفعه واحده چې ته په دې باندې یو کتاب راښته فقط سالو موسی اکبر من ذلک موسی علی السلام ست دی نه لوی خبرې پښتنه کول هغه کمل فقالوا ارنا الله جهره ولخدای تاسو روډ ستور ګرا ښکارک خدای کوی په روډ ستور هغه درته تیر سید اکسې کړ فخذتهم صاعقه یو چی غوای او ټکه پر الله سو به ظلم هم دوی په ظلم باندې ګد على تعارام ستراز و آرام ګد وسیت ولکه یو شروع ثم اتخذوا الاجل بیا داغه کسان چې بیا الاخر ال تورات هم په وجور اخستی بیا چوالې ګلګې بیا خدای ور یادې سبحان الله ای یو مؤمن چې قران تلاوت کوي نو يهودي هغه کته باندې ور معلوم خو له څښنې مؤمن نه له څښنې مؤمنانو معصوم لاند چې ور دال په د برود باندې ورته درې شی په ناري کې ګلګې کلو بلا غل اذا وان ته رب کا قاتل اینا ته چې د دې په غورونی دي کړ خاص خاص دې کړ دایسي په عذاب د قران سره په وزارې چاډه ثم تخذوا الاجل قلي جاي من بعد ما جاءت يا القران به خدير تاسر سواك من بعد ما جاءت البينات پس لدي خدای تعالی هم دا خشم په داور دغه زمور دون لوی عظیم کتابم در کول پیغمبر هغه معجزي هغه پر روټ ستر کو سار ما شام وینې بیاول مړنه نه جل نه اله کمال او مالیا یو خدای نری فعفونا عن ذلك بهم رافو كلواتينا موسى سلطان مبينا حضرت موسى عليه السلام تا یو خارق العاده تسلط بجور کړو د سلطان دلته معنا دي چاو او دغه وخت سم خپل په دې کې سودا باندې و دغه لفظ تفسیر می په سمج کې راغی بیا می داد چې ته یو ور داب به لاري قوم دې ته اماده څنګه کې چوبل سر قتل کول هل یو ور هغه دونه به لاري او دلته بیا دې ته اماده کول چې توبه مکمله جنونه قتل بیا قتل کولم هو جداو چې موسی علی السلام ته یو الہی جلال الله ولور کړی یو خاص کیفیت یې ور کړی چې دا مخه به سول پرونت دا مخ به پاره ور اواره او اچا ته په د لوج د جواب دی او یا به خام خام مجبور سلطان مبینا مش پر اپورته کوي ور فانا اف خو متور د تور غرمه پر اپورته کوي ول ول تشخو لا اکراه فی الدین الله انه لا اکراه فی الدین خو سید اللي بمیثاق خدای وعده کړی او ما خو دا وعده په بنیاد پر راپورته کوي کرا فی الدین کو نسته لیکن دی خو څه کوي ایمان په خپل خوښ راوړیو کنه نو ایمان چې بیا نه پرخی بیا خو وعده دا وعده په کې جبرسته اے په وعده په ایفا کې چی شستا جبرسته به میثاق یې جواب وسو کنه بس وقلنا لهم ادخلوا الباب مجرتل شو ورسي غ دروازې ته داخل سیره شرط نه وچ روان مجرتل قولوا حيته تن دي چور دله دي خود مقدار دل دي حنته تن في شعيره حمراء كلكس يا زنان بشي غاي بشي چېشي بشکی ساغواړی دالواړی ها راځي شوز زبیت شګو شجو لاکته دي ادخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تستعجبك تعبك يا فشمارك يا خليت الله تقول تفسير انك يا كانوا جاداي وكذا جاداي وكذا وقلنا لهم لا تعدوا في السطح مجرد لي فداد ددجي دتش دفتي فورز بين تجاوز ما كوي دخل واخذنا منهم ميثاقا غليظا دير سختي واديم جني واصل لكن قد ما تكر فبما نقضي ميثاقه فسبب دما تولد ددي چالرا وحدولركن اضافه دمستر وفاعل صديق وكفر بايات الله فسبب دچا يو جرائم نه دي جرائم شماري ودا غور دا غور دا غور دا غور دكري وكفر وقاتلهم الانبياء قتلهم الانبياء انبياء قتل كفر قتل جسارتك شو نغت جسارتك شو نغت سبيستر جيد بغير حق وقولهم قلوبنا غل بيعمل دا خبرين قولي سمج روني خدشيش والباقز مج روني خدشيش دا داي بدا كريدي دا ديني موسيبي نماشي وبل شيء كرسا نور بيش بس محفوظة كريدي خدشيش دا سمج امتياز دي دي بداوي اللي اول نن درواق ويش مغلوف دي بند دي كنا محفوظ دي كنا بل تبع الله عليها بكفرين دا مزمون دا تير سويا بل سبع الله عليها فدي بني الله مهلك ولو فسبب ده كفر دي فلا يؤمنون إلا قليلا لو إيمان خده نراولي كراولي نوبه دير كام پده كراولي كان فلا يؤمنون أكثرهم إلا قليلا دلتا ده قليل معنى دارش ده دي ده زواج خي استثناء وبكفرهم وقولهم على مريم بوتانا أخوه ده أخبر ده كتابه حال دائبه أش موسى الإسلام راغ فسبب ده كفر دي أو فسبب